็บเกี่ยวก็สิ้นสุดลงแล้วตอนนี้เราก็เตรียมตัวสำหรับเทศกาลที่น่าชื่นชมที่กรุงเยรูซาเล็ม ในที่สุดลูกมะกอกก็ได้ถูกมาคั้นเอาน้ำมันแล้วเก็บเอาไว้ในขวดต่างๆตอนนี้เราจะตระเตรียมที่จะเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมฉลองเทศกาลหลังจากการเก็บเกี่ยว ในไม่ช้าน้ำองุ่นจะอยู่ในขวดแล้วเราก็จะไปยังกรุงเยรูซาเล็มฉันชอบมากที่สุดจะไปร่วมฉลองเทศกาลหลังจากการเก็บเกี่ยวมันเป็นเวลาที่ฉันมีความสุขที่สุดในรอบปี เราจะอยู่ในกระโจมปีนี้หรือเปล่าพ่อใต้ต้นมะกอกแล้วก็กิ่งก้านของต้นปาล์ม แน่นอนลูกทุกคนอยู่ในกระโจมทั้งนั้นกรุงเยรูซาเล็มและขุนเขาที่อยู่รอบๆกลับกลายเป็นสีเขียวอย่างมีชีวิตชีวาจากหลังคาบ้านไปถึงยอดภูเขาประชาชนทั้งหลายใช้กระโจมสีเขียวทั้งนั้น แต่เยซูเป็นน้องชายของเราแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะคุยกับเขาแล้วถามเขาว่าเขาจะทำอะไร ฉันสงสัยว่าเยซูเขาจะบอกเลยแต่ถามไปเถอะที่ถามเขาผมจะฟัง อ้าวเยซูมานี่หน่อยสินานแล้วที่เธอไม่ได้ไปฉลองเทศกาลที่กรุงเยรูซาเล็มทำไมอ่ะเราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เธอควรจะไปจากกาลิลีไปฉลองเทศกาลหลังการเก็บเกี่ยวแสดงให้ประชาชนเห็นว่าถ้ามีความสามารถแค่ไหนอำนาจที่เธอมีอยู่ไม่มีใครหรอกที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในที่ลับแต่ว่าเขาจะทำในที่เปิดเผยเยซูเราเป็นพี่ชายของเธอเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอและเราต้องการจะบอกให้เธอรู้ว่าถ้าเธอทำสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่เวลานี้ขอให้แสดงให้ชาวโลกเห็นแล้วผู้นำในกรุงเยรูซาเล็มจะเชื่อและให้เกียรติเธอ เวลาของเรายังมาไม่ถึง เวลาของเธอ โลกนี้ไม่เกลียดพี่แต่เกลียดผมเพราะว่าผมเป็นพยานต่อต้านสิ่งชั่วร้ายต่างๆในโลกพี่ไปฉลองเทศกาลเถอะผมจะไปในงานไม่ได้เพราะว่าเวลาของผมยังมาไม่ถึง ฮะถกลงงั้นเราไปกันเถอะเยซูดื้อรั้นมากเหมือนอย่างเคยเลยเราจะต้องยอมรับว่านี่เป็นภาพที่น่าดูมากทุกคนทุกแห่งบนหลังคาบ้านที่มุมถนนในที่กว้างตามกำแพงเมืองในหุบเขารอบทุกคนทุกแห่งที่เรามองไปเป็นกระโจมที่มีสีเขียวยังมีชีวิตชีวาเป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวที่แท้จริง สวัสดีผู้แปลกหน้ายินดีต้อนรับยังกรุงเยรูซาเล็ม สวัสดีเรามีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมกรุงเยรูซาเล็มเรามาจากเมืองนาซาเรธ นาซาเรธเป็นเมืองที่เยซูอยู่นี่คุณรู้จักเขาไหม คือเขาเพลินเป็นน้องชายของเรา ดีแล้วดีมากวันนี้เป็นวันมีโชคของผมมีความต้องการจะถามใครที่ทราบเกี่ยวกับเยซูแล้วผมมาพบพี่ชายของเขาคุณจะตอบคำถามของผมได้ไหม อ๋อแน่นอน ถ้าผมสามารถตอบได ้คุณทราบว่าเขาเป็นพระมาซีอาหรือไม่ใช่ไหม เราคือว่าเราไม่แน่ใจ เขาอ้างว่าเขาเป็นไม่ใช่เหรออ ืมใช่หลายครั้งเขาบอกว่าเขาเป็นน่ะ เขาแสดงอภินิหารเหรอ ก็ประชาชนเขาพูดอย่างนั้น แต่คุณเป็นพี่ชายเขาคุณไม่แน่ใจว่าเขาทำอภินิหารหรือไม่ ไม่ใช่ผมหมายความว่าเราได้เห็นเขาแสดงสิ่งมหัศจรรย์หลายครั้ง ถ้าอย่างนั้นเขามีอำนาจที ่พวกอารักษ์และผู้ปกครองวิหารมาทางนี้แล้วเราจะต้องไม่พูดเกี่ยวกับเยซูไม่มีใครกล้าเพราะกลัวพวกผู้นำ ใช่แล้วเพื่อนแม่มันเป็นภาพที่สวยงามมากแต่วันที่7แล้วก็วันสุดท้ายของเทศกาลเป็นวันที่สำคัญที่สุดในวันนั้นน่ะพิธีอันยิ่งใหญ่ที่เตือนความทรงจำเราถึงน้ำที่ไหลออกมาจากก้อนหินในป่าทุรกันดารจะถูกนำมาแสดงมันเป็นภาพที่งดงามและตรึงใจมากเลย พวกประชาชนคิดว่าเขาเป็นยังไงคนชาติเดียวกับเขาผมมาจากเมืองไกลนะ บางคนบอกว่าเขาเป็นเพียงคนดีคนหนึ่งคนอื่นบอกว่าไม่เขาหลอกลวงประชาชน แต่คนส่วนมากคิดอย่างนั้น โอ้โหเกิดอะไรขึ้น มีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นเอ๊ะนั่นน้องชายของเรานี ่เยซู เยซู เยซูจริงๆเขามาร่วมในพิธีด้วยผมพูดได้อย่างหนึ่งว่าเขากล้ามากไม่แสดงความกลัวใดๆเลยแล้วเขาทราบว่าพวกฟาริสีพวกอาลักษ์และพวกผู้นำในวิหารเกลียดเขามากแล้วพยายามที่จะหาทางฆ่าเขาด้วย ดูเหมือนกับว่าเขากำลังจะพูดกับฝูงชน ในวิหารเนี่ยเหรอพวกอาลักษ์และพวกปุโรหิตจะไม่ยอมให้เขาพูดหรอกหรือว่าพวกเขาจะยอม พวกเขาน่ะกลัวเยซูมากกว่าเยซูกลัวเขาพวกเขาไม่กล้าที่จะหยุดเยซูหรอกเขาจะเริ่มพูดแล้วเราไปใกล้ๆกันเถอะจะได้ฟังได้ถนัดถนัดแล้วพระเยซูพูดกับฝูงชนที่วิหารฝูงชนเหมือนกับถูกสะกดจิตคนที่ต้องการขัดขวางพระเยซูอย่างรุนแรงกลับดูเหมือนจะไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรพระองค์ได้ในเวลานั้นไม่มีใครคิดถึงสิ่งอื่นใดเลยวันแล้ววันเล่าที่พระเยซูพูดกับฝูงชนประชาชนต่างอัศจรรย์ใจในความรู้สึกอันลึกซึ้งและในคำพูดอันเต็มไปด้วยอำนาจของพระเยซูถึงแม้ว่าน้องคนนี้จะไม่เคยได้ร่ำเรียนในโรงเรียนเลยแต่เขาก็พูดด้วยความมั่นใจในอำนาจและหน้าที่ของเขามากยิ่งกว่าพวกอาลักษ์และปุโรหิตซะอีกความรู้ของเขาในพระคัมภีร์นี่ลึกซึ้งมากยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดเป็นไปได้ยังไงแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะ บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในป่าและท่ามกลางธรรมชาติเขาชอบวิ่งไปในหุบเขาจำได้ไหมเราคิดว่าเขาต้องการจะหนีงานแต่บางทีฉันประหลาดใจ เธอประหลาดใจว่ายังไง เป็นไปได้ไหมว่าทูตสวรรค์สอนเขา ฉันคิดว่าอาจจะเป็นไปได ้ผมคิดว่าทูตสวรรค์สอนเขาแน่ๆเพราะว่าไม่มีทางอื่นเลยที่เขาจะได้รับความรู้มากขนาดนี้ทูตสวรรค์จากเบื้องบนทูตสวรรค์ของพระเจ้า ในวันสุดท้ายของเทศกาลหลังการเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากในเช้าวันนั้นประชาชนต่างก็เหนื่อยจากการฉลองเป็นเวลาหลายวันแสงสีต่างๆในเทศกาลที่ตาของเขาเหล่านั้นได้เห็นและดนตรีไพเราะที่หูของเขาได้ยินไม่มีอะไรเลยที่จะบรรเทาความหิวกระหายที่จิตวิญญาณของเขาต้องการในทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินพระเยซูตรัสว่า ถ้าผู้ใดกระหายให้เขาเข้ามาหาเราและดื่มผู้ใดที่มีความเชื่อในเราอย่างพระคัมภีร์กล่าวไว้จะมีแม่น้ำแห่งชีวิตไหลออกมาจากเขา